Sıfatlar tevhidinden bahsettik dedik ki isim ve sıfatlar tevhidi demek Allah-u Azze ve Celle'nin gerek kitabında gerek Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinde kendisi için anlatmış olduğu bir takım isimleri ve sıfatları vardır. İsim ve sıfatlar tevhidi dedik mi aklımıza gelecek, kafamıza yazacağımız şey Allah'ı isim ve sıfatlarında tevhid etmek demektir. Birlemek demektir. Allah'ı isim ve sıfatlarında nasıl birleriz, nasıl tevhid ederiz dedik. Cevap yine aynı kuralı kullanarak. Kuralımızın adı neydi? İspat. İspat ve nefi kuralı. Allah için ispat edilen bir şeyi mahlukatından nefh edeceğiz. Örneğin Allah alimdir. Çünkü Allah Kur'an'da kendisinin alim olduğunu söylüyor. Nefi def diye anlayabiliriz. Nefi def diye diyebiliriz ama yani. İslam'ın kullandığı ifadeleri kullanacağız. Nefh edeceğiz. Soyutlayacağız yani onda. Allah alimdir ama onun alimliği gibi bir alim yok. Allah basirdir. Onun basir yani onun görmesi gibi kesinlikle bir görme yoktur. Hatta Allah göz sıfatından bahseder. Size bir çift ezeli göz bakar diyor. Gözünden bahseder. Görmesinden değil bakın. Gözünden bahseder. Bu bir sıfattır. Allah'ın gözü vardır. Bu bir ispattır. Ama onun gözü gibi bir göz kesinlikle yoktur. Ve dedik ki biraz önceki ayeti celile bu konudaki en aşırı ve net delillerden bir tanesidir. Yani ispat ve nefi bir arada zikreden bir ayeti celiledir. Ayeti celilede لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ'de ispat vardır. لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ bunda da nefi vardır. Yani Allah işiten ve görendir. Yani Allah'ın işitme ve görmesi söz konusudur. Burada bir ispat vardır. Allah işitir. Allah görür. لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٌ kısmında da ne vardı? Nefi vardır. Yani burada da onun işitmesi, görmesi gibi kesinlikle bir işitme, görme yoktur. Şimdi burada yine bilinmesi gereken, güzel anlaşılması gereken bir husus daha vardır. İsim ile müsemma farkı. İsim ile müsemma farkını da güzel anlamamız lazım. İsim ile müsemma farkı. Şimdi bu meselede konuyu anlamaktan aciz kalan bir takım zavallı insanların Allah'ın bir takım isim ve sıfatlarını inkar etmelerine, kabullenmemelerine sebep isim ile müsemma hususudur. Yani Kur'an'da Allah'ın alim ismi geçer, insanlardan da alim var. Öyle mi? Allah Azze ve Celle rahmetinden bahseder, merhametinden bahseder. İnsanlardan da merhametli olan var. Allah görmesinden bahseder. İnsanlar da görür. Allah işitir. İnsanlar da işitir. Öyle mi? Allah istivasından bahseder. İnsanların da istivası vardır. Onun için isim ile müsemma farkı yani tevhidi gerçekleştirirken isim ile müsemma farkını yani kul ile mahluk ile halık ile mahluk arasındaki isim müsemma farkını iyi anlaması gerekir. Allah'ın alim sıfatı olduğu gibi kullarının da alim sıfatı vardır. Buradaki isim benzerliğinden dolayı Allah'ın alim sıfatını inkar edebilir miyiz? Hayır, inkar edemeyiz. Neden? Çünkü isim benzerliği var ama müsemma aynı değildir. Yani Allah'ın alimliği aynı değildir. Allah basirdir, insanlar da basirdir. Yani Allah görendir ama insanlardan da gören vardır. Allah'ın görmesiyle insanların görmesi bir midir? Kesinlikle. Allah'ın görmesi bütün noksanlıklardan münezzehtir. Yani biraz önce dediğimiz gibi onun görmesi gibi hiçbir görme yoktur. O isim ve sıfatlarında mütekamildir, noksansızdır. Dolayısıyla biz buradaki isim benzerliğinden dolayı Allah'ın isim ve sıfatlarını kesinlikle reddedemeyiz. Bir takım cahil insanların yaptığı gibi isimlerdeki benzerlikten dolayı zannediyor ki müsemmada da aynı benzerlik var. Onun için kabul etmiyor. Ya Allah'ın gözü olur mu diyor. Neden bunu kabul etmiyor? Göz denilince böyle bir göz aklına geliyor. Ondan sonra da onu inkar ediyor. Yani ilk önce kendisi şöyle bir müşebbihe oluyor. Önce bir benzetiyor. Niye inkar ediyor ki? Önce benzetiyor, ondan sonra inkar ediyor. Yani iki cürmü birden işliyor. İki suçu birden işliyor. İki hataya birden düşüyor. Halbuki Allah'ın görmesi vardır. Tamam, insanlar da görebilir. İsim benzerliği var ama müsemmada, yani keyfiyet açısından kesinlikle bir benzerlik olamaz. Allah'ın görmesi gibi görme kesinlikle. Allah'ın gözü vardır, insanların gözü vardır ama Allah'ın gözü bizim zannettiğimiz gibi bir göz değildir. Bilemiyoruz çünkü. Leyse ke mislihi şeyun. Yani onun mislisi gibi bir şey yoktur. Neye benzeterek diyeceğiz ki sen Allah'ın gözünü biliyor musun? Aha bak şöyle. Onun için bak, ha şöyle kork, şöyle görür. Yani onu benzeteceğimiz bir şey yoktur. Sadece diyebileceğimiz, bütün noksanlıklardan münezzeh, her şeyi gören, karanlık gecede, kara hergin içerisinde, kara taşın üstündeki kara karıncayı görür. Yerin altındaki yaş kuru her şeyi bilir, görür. Biz burnunun dibini göremeyiz. Biz kulağımızın arkasını göremeyiz. Biz duvarın öbür tarafında kim ne yapıyor bilemeyiz. Onun için isimlerdeki müştereklik illa müsemmada müşterekliği gerektirmez. Bu da Allah'ın isim ve sıfatlarını böyle akli olarak benzeterek inkar edenlere reddiyedir. İsimde bir benzerlik var diye sen Allah'ın bu ismini inkar edemezsin. Ne demek Allah'ın eli var? Ne demek Allah'ın gözü var? Allah'ın hiç eli mi olur? Allah Kur'an'da diyor, elim var. Sünnet-i Seniyye'de anlatıyor, Allah elim var diyor. Sen el denilince kulların eli aklına gelir, ondan sonra da inkar edersinse, önce müşebbihe olup, ondan sonra da Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden birisi olmuş olursun. Allah'ın eli var diyeceksin, kabul edeceksin. Nasıl bir el? Şanına yakışır bir şekilde, bilemeyiz. Ama eli var. Gözü vardır. Şanına yakışır şekilde, bütün noksanlıklardan münezzeh, yani her şeyi gören. Allah'ın istiva sıfatı vardır. Ben özellikle ihtilaf edilen, yani kabul görmeyen sıfatları üzerinde duruyorum ki güzel anlaşılsın. Allah kendisinin arşının üzerine istiva ettiğinden bahseder. Er-Rahman alel arş istiva. O Rahman arşa istiva etmiştir. Yani Rahman olan Allah arşının üzerine kurulmuştur. Arşının üzerine yerleşmiştir. Arşının üzerine oturmuştur. Kendisi için bir yerleşme, kurulma, oturma sıfatı zikrediyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki Zuhruf suresinde لِتَسْتَوَ عَلَى الظُّهُورِهِ hayvanlardan bahsediyor. Biz işte hayvanlar yarattık sırtlarına oturasınız diye. Sırtlarına istiva edesiniz diye. Şimdi insanların da istiva sıfatları vardır. Onlar da otururlar, kurulurlar, yerleşirler, öyle mi? Allah'ın oturması, kurulması, yerleşmesiyle insanların bir midir? Hayır. Bir benzerlik var diye isimlerde Allah'ın istivasını kabullen, yani kabulü kesinlikle reddedemeyiz. Kabul edeceğiz yani. Allah arşının üzerindedir. Allah arşına oturmuştur, yerleşmiştir, kurulmuştur. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Ama akli hareket ederek hiç Allah yerleşir mi, oturur mu, kurulur mu derseniz, bunu inkar ederseniz bu tehlikelidir. Allah istiva etmiştir. Nasıl? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Onun için burada yine antı parantez, isim ile müsemma arasındaki farkı bir Müslümanın da bilmesi lazım. İsim ile müsemma arasında fark vardır. Onun için bu sıfatları kabullenmeniz gerekir ki, karşı tarafa tabii bunu anlatıyoruz. İsimler aynı olabilir ama unutmayın ki müsemma aynı değildir. Bilmem isim müsemma ilişkisini anlayabildiniz mi? Evet. Hızlı hızlı geçiyorum. Bunların üzerinde dursak sabah olur. Uyuyan da yok zaten. Efendim? Uyuyan da yok zaten. Dikkatinizde. Evet, geçtik uluhiyet tevhidine. Abi geçmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi isim-i müsemma derken yani alimlikten bahsettik ya, Allah Azze ve Celle de alimdir. İnsan. Kullarda da alim vardır. Şimdi isimde alimlik, bir benzerlik var. Ha, bunlar benzerlik olarak isim diyoruz ama Allah'ın aliminin farklı olması mahiyet. Keyfiyet olarak. Ha, bu adam müsemma. Şimdi isim ve müsemma arasında bir uyumluluk olması gerekir. İsim benzerliği var. Evet. İsim benzerliği ayrı, bir de müsemma. Şimdi isim bile müsemma birbirine uygun olması gerekir. Şimdi ben şunu kaldırırım. Bardak. Ne diyecekler? İtiraz edecekler. Yani burada bir isim var ama müsemma uymuyor. Ya bardak değil ki o. Kalem dediğim zaman isim. Doğru, müsemma. Doğru. Yani isim ile müsemma arasında bir uyumluluk var. Doğru tasdiklemesi mi müsemması oldu? Şimdi yok. Bu başka bir yönlü izah. Şimdi burada anlamanız açısından, şimdi Allah'ın Kur'an'da sünnette zikretmiş olduğu, ispat edilen bir takım isimleri var. İsim. Bu isimlerin aynısını kullarda da, yani mahlukatında da görüyoruz. Evet. İsim. İsim benzerliğinden dolayı bir takım cahil insanlar ne yapıyorlar? Hayır. Allah'ın gözü olabilir mi diyor. Evet. Allah'ın hiç eli olur mu diyor. Ya ne demek Allah yerleşmiş, kurulmuş. Şimdi el derken önce onun aklına böyle bir el geliyor. Evet. Yani biz elim dediğim zaman bak, el isim müsemma, doğru. Kalem, doğru. Şimdi burada isimlerde bir benzerlik var ama müsemma açısından benzerlik yok. Onun için Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle benzerlik var diye onun ismini reddetmeyeceksiniz. Neden? Çünkü müsemma aynı değil. Onun için kabulleneceksin. Yani göz derken böyle bir göz değil ki sen onu inkar ediyorsun. Evet. Yani neden o inkar ediyor? Siz Allah'a bir şeye benzetiyorsunuz. Ya meçhul o, onu biz bilemiyoruz. Heh. Şimdi burayı anlayın. Adam niye inkar ediyor? Allah'ın gözü vardır. Ya olur mu Allah'ın gözü? Adam bunu neden kabul etmiyor? Böyle bir göz zannediyor ki Allah'a böyle bir göz isnat ediliyor. Onun için Allah'a tenzih açısından onun isimlerini, onun bu sıfatını inkar ediyor. Allah eli vardır diyorsunuz. Allah'ın eli vardır derken onun aklına gelen böyle bir el. Böyle bir el olduğundan hayır olur mu diyor, Allah'ın eli olur mu diyor. Niye bunu inkar ediyor? Allah'ın eli denilince aklına böyle bir el geliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Bunu inkar ediyor. Ha. Biz de diyoruz ki, yani İslam diyor ki, isim ile müsemma arasında fark vardır. İsimler aynıdır ama müsemma farklıdır. Allah'ın eli var ama nasıl? Bunu bilemeyiz. Yani onun müsemma hususunda, yani nasıllığı hususunda bir bilgi yok. Dolayısıyla Allah'ın eli vardır. Şanına yakışır bir şekilde. Evet. Onu bilemezsiniz. Burada bizim isim ile müsemma arasındaki farkı anlamamız gerekir. Bunu aklımıza yazmamız gerekir. İsimler genel, müsemmayı da sadece Allah'a mı atfediyor? Şimdi isim genel derken isimlerde müştereklik, müsemmada müşterekliği gerektirmez. Kafaya yazılacak budur. Kural bu. İsimlerdeki müştereklik, müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Yani isimler aynı olması illa müsemmada da aynıdır. Böyle kabul edilmez. Böyle kabul edilmez. Abi bir de hani Allah Azze ve Celle isim ve sıfat diyoruz ya, isim ve sıfatları. Hı. Mesela alim, Allah Azze ve Celle ismi mi sıfatı mı? Alim ismi, bilgisi de sıfatı. He. Göz görmesi sıfatıdır. Gözü sıfatıdır. İsmi ne? Bir de ikisi de, görmesi de gözü de sıfatıdır. Ama Allah basir, yani gören. He. Basir. Allah basir. İsimdir yani. İsimdir. İsimdir. Mesela Rezzak olması, evet, ismi, öyle mi? Rızık vermesi de sıfatıdır. Tamam. Rezzak olan. El bir sıfattır mesela. Elin sıfatıdır. Tamam mı? Göz falan o zaman. Tabii el. Bir şey diyeceğiz. El. Kulak sıfat. Kulak diyemezsiniz çünkü öyle bir şey. İşitir. Daha onu dersiniz. Geçtik uluhiyet tevhidine. Uluhiyet tevhidi ile alakalı, yani ne kadar soru sorduysak hemen uluhiyetten atladınız. Oradan cevap vermeye çalışıyordunuz. Peki uluhiyet tevhidi, bunu kim anlatabilecek? Ne demek uluhiyet tevhidi? Çünkü insanların en fazla müşkülata düştüğü problemlerden, daha doğrusu insanların en fazla içerisinde bulunduğu problemler bu tevhid dalı ile alakalıdır. Yani insanlar en çok burada arıza verirler. Ne demek? Allah'a ilahlığında birlemek. Büyüklükte. Başta söyledin ya hocam. Allah'a ibadetken edeceksin ama hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Evet. Genelde ibadetlerle alakalı bir tevhid dalıdır. Evet. Burada tarif edilirken uluhiyet tevhidi, Allah'u Azze ve Celle'ye ibadet edeceksin. Evet. Ama hiçbir şeyi ona ortak koşmadan ibadet edeceksin. Evet. Evet. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edeceksin. Evet. Şimdi Allah'a ibadet ederken, yani Allah'a takdim edilen bir ibadette Allah'a nasıl tevhid edeceğiz? Burada ispat ve nefi, bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Örnek mi hocam? Ne verirsen ver. Namaz kırmak. Olumlu bir şey ver. Namaz kırmak ispat. Namazı Allah için kırmak nefi. Yalnız Allah. Namazı Allah için kırmanız ispat zaten. Yalnız Allah için kırmak. Namazınızın içerisinde ondan başka bir şeye bir pay, bir nasip ayırmamanız ise nefi. Nefi. Yani hepsi girer. Yani burada Allah'a takdim ettiğiniz ibadetinizde kimseye zerre kadar bir pay ayırmayacaksınız. Kızayız bu ya. Elleri göbeğe bağlamak. Gaybı bilen Allah'tır. Allah'tır. Şimdi elin geçti. Olmaz, olmaz, olmaz eller göbeğe bağlamak. Alakası üstten gülerler sus. Var alakası da çok, çok cılız şey o mezhep çok komple. Allah Azze ve Celle allemül guyub, yani gaybı bilendir. Burada bir ispat vardır. Bu uluhiyetle alakalıdır. Şimdi burada nasıl tevhid edeceğiz Allah'ı? Ondan başka gaybı bilen yoktur. O kadar. Yani Allah elbette ki gaybı bilir derse bir adam kar ya ama bizim şeyh de bilir derse ne anladık? Ne anladık? Meteoroloji de bilir. Yani Allah'a ortak koş. Gaybı bilen, yani Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Allah rahimlerde olanı bilir. Ondan başka kimse bilemez. Tabi oradaki kastın ne olduğunu güzel anlamamız gerekir. Evet. Allah için kurban kesilir. Ondan başkası için, yani o kurbanımızda kesinlikle bir şeye bir pay ayırmayacaksınız. Yani Allah adına da olsa birisi geliyor diye tutup onun önünde kurban kesemezsiniz. Yarısı Allah'a, yarısı da ona olmuş olur. Tamam. Allah adına kurban kesiyorsunuz. Bunu götürüp de Hacı Bayram'ın orada kesemezsiniz. Burada sadece Allah'ın rızası varsa ne işin var ki Hacı Bayram'ın orada? Başka gitmek. Allah'a kesiyor ise. Oraya gittiğine göre Allah'ın adını da ansan oraya bir pay, bir nasip ayırıyoruz. Oraya bir pay, bir nasip ayırıyoruz. Onu biz yiyebilir miyiz abi? Vatandaş gitti, Hacı Bayram'da kurban kesti, bize de bir parça gönderdi. O şey hadisinin içinde besmele çekip... Hayır. Pisine putlar adına kesilmişler, yenilmez. Maide suresini yiyor. Tabii dikil taşlara kesin hayvanlar haramdır diye. Maide 90-90 yılına girer mi? Yani... Mırdar gitmiş hayvan. Pisine gitmiş. Abi hani şey var ya, burada hani cehalet meselesi, vatandaş bilmiyor, iyi niyetle kesmiş falan. Şimdi cehaleti cehaleti kendisiyle alakalı. Sen cahil misin? Yok hani şu hadisine ben şey yapmak istedim, hani ona girer mi diye. Hani Hazreti Ayşe var diyor ya. Şimdi size... yeni Müslüman olmuş bir takım insanlar var. Yeni tevhidlenmiş, şeref olmuş, şereflenmiş bir takım insanlar var. Bize et getiriyorlar. Evet. Acaba besmele keserken acaba kestiler mi, çektiler mi besmele, çekmediler, bunu bilmiyoruz. Evet. Siz besmele çekin, yiyin diyor. Hani tevhid eli olmuş insanlar, arada gidip putların yanında keser mi tevhid eli bir insan? Sadece orada besmele konusu var değil mi? Tabii, o başka. Yani burada hani şüphe. Şimdi buradaki bir kural daha vardı belki dersin dışında ama tevhidle alakalı. Şimdi İslam'ın asıl olduğu yerde küfrün ispatı için hüccet gerekir. Küfrün asıl olduğu yerde İslam'ın ispatı için hüccet gerekir. Yani Türkiye gibi bir ortamda hayvanlar kesilirken besmeleyle kesilir. Umumen geçerli olan budur bakın. Evet. Umumen cahili de namazsız da şeyde besmeleyle çekilir. Genelde besmele çekilir. Burada hakim olan budur. Evet. Adam nasıl ne zaman kurban kesilir? Tabii besmele çekilir. Evet. Besmele çekilir. Asıl budur burada. Şimdi burada bu İslam'ın aslı yani İslam'ın asıl olduğu yerde küfrün ispatı için hüccet gerekir. Yani biz burada şura var ya şu işte tavuk satan yer falan işte mesela köydür. Şurada böyle kesiyorlar. İspat edilmiş. Oradan uzak duracaksın. İspat edilmiştir. Ama burada genel geçerli olan besmele biz bismillah der yeriz. Ama bu Avrupa'da geçerli değildir. Avrupa'ya gittiğiniz zaman orada geçerli olan kural da yani burada nasıl ki Allah adına kesmediklerini ispat için bakıyorsun orada da Allah'ın adına kesiyorum onu araştıracaksın. İşte orada Allah'ın adına anılarak kesilen yeri arayıp bulacaksın. Oradan alıp yiyeceksin. Orada asıl olan küfür, burada asıl olan İslam diyeceğiz. Yani kesim hususunda besmele orada böyle bir şey yoktur. Et hususunda da aynı şekilde. Burada siz nereye giderseniz gidin, son zamanlar belki biraz bozuldu ama asıl her yerde meşru hayvan etleri satılır. Ama orada öyle değil. Burada domuz eti şudur budur yani bu artık domuzlaşmış bir takım mıntıkalar. Orada da belki olur ama genel olarak hakim olan olur. Şurada ne olacak hocam? Şurayı isterseniz bir bitirelim. Yeminle alakalı işte Allah adına yemin edecektir. Allah'tan başkası adına yemin etmeyecektir. Namaz kılacaktır. Uluhiyettendir. Namazında kimseye zerre kadar da olsa bir pay bir nasip ayırmayacaktır. Namaz kılmasına rağmen küçücük de bir gösteriş yapsa bu riyadır, bu küçük şirktir en azından. Fayda ve zarar Allah'tandır. Allah'tan fayda ve zarar bekleyecektir. Ondan başka kimsenin fayda ve zarar vereceğine inanmayacaktır. Fayda ve zarar veren Allah'tır. Ama falan da fayda ve zarar verir. O iyi bir insandır diye inancı olursa Allah'a şirk koşmuş olur. Gaybı bilen Allah'tır. Ondan başka kesinlikle gaybı bilen olmaz. Bu tevhiddir. Gaybı bilen Allah'tır. Ama Allah dilerse bizim şeyh de bilir derse Allah şirk koşmuştur. Kalplerin özünü bilen Allah'tır. Kalplerden geçeni Allah'tan başka kimse bilemez. İnancı tevhiddir. Bizim şeyh de bizim kalbimizi okur. İnancı şirktir. Allah'a şirk koşmuş. Nerede şirk koşmuştur? Bakın zaten şirk yine kafanıza güzelce yazın. Zaten şirk imanla beraber vuku bulur. İmanın olmadığı yerde şirk olmaz zaten. Ortaklık. Yani iki zıt şey olacak. İki şey olacak ortak olabilmesi için. İman ile ona bulaştırılan çirkin şey yan yana geldiğinde şirk oluyor zaten. Onun için onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Şirk imanla beraber vuku bulur. Elbette ki gaybı bilen kimdir sorsan tasavvufçuya? Allah'tır diyor. Yani iman hususunda Allah'ın gaybı bilmedeki Allah'a bu konudaki imanın hususunda tasavvufçunun bir problemi yoktur. Ama imanına zulüm bulaştırıyor. İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ferah olacaklardır. İman ettikten sonra o imanınıza zulüm bulaştırmayacaksınız. Allah gaybı bilir diyorsunuz, ondan sonra bizim şeyh de bilir derseniz bu imanınıza zulüm bulaştırmışsınızdır ve şirk koşmuşsunuzdur. Allah'tan başka kimse kalplerin özünü bilemez. Artık bunu efendime söyleyeyim. Kendi şeyinize çoğaltabilirsiniz. Allah'a ibadetlerimizde araya vasıta vesile kesinlikle konulmayacaktır. Direkt Allah'a ibadet edeceğiz. Ona ibadetleri takdim ederken bir vasıta vesile kesinlikle bunlardan uzak duracağız. Allah Resulü'nün senelerdir efendim uğraştığı problemlerden bir tanesi buydu. Onlardan yardım bekliyordular. Yani kabirlerden şuradan buradan yardım bekliyordular. Dolayısıyla Allah'a şirk koşuyordular. Halbuki onlar Allah'tan da yardım bekliyordular. İşte ta başa dönüyoruz. İhtiyarın kullandığı bir ayeti celile vardı. Onlar denizde fırtınaya tutuldukları zaman Allah'a yalvarıyorlardı. Onları orada kurtarması için Allah'a yalvarıyorlar. Karaya çıktıklarında Allah'a ortak koşuyor. Yani Orada iyi biliyorlar ki Allah'tan başka kimse kurtaramaz denizin ortasında. Yani La, Menat, Uzza, Ubel onları kurtaramaz. Bunu çok iyi biliyorlar onlar. Bizimkiler de çok iyi biliyorlar. Orada Allah'a yalvarıyorlar. Bakın Allah'a imanlarıdır bu bakın. Uluhiyette Allah'a imanlarıdır. Ama karaya çıkıyorlar, kabirlerin yanına uçuşuyorlar. İşte bu da şirklerdir. Onun için Allah Azze ve Celle her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kıskançtır. Dolayısıyla ona ortak koşmayacaksınız. Evet. İnşallah bu konuyu artık kendi bunu bize verecek misin? Elinizde var. Bu sizde var. Bende yok hocam. Sizde var, sende yoksa şey de var. Kurbanlar açılıyor mu? Yok, bende var. Birisi gelirken kurban kesiliyor. Onu bir alayım. Birisi. Evet. Peki, açılış dinleyen kurban kesiyor. Var, var. İşte olmaz. Açılışla ilgili falan hayır. Tabii. Açılıştı, şuydu, buydu, bunları araba aldım, şudur, budur, kazayı, belayı def etsin, şudur, budur, bu manada.